1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Langs de snelweg A59 bij knooppunt Empel zijn twee lichamen gevonden in een Kia Picanto. Waarschijnlijk gaat het om de 10-jarige Hebe Zwart en begeleidster Sanne Bos van 26, naar wie al 2 dagen werd gezocht. De politie heeft bekendgemaakt dat de auto in het water lag, op zo'n 40 kilometer van Raamsdonksveer, waar de twee maandagmiddag waren vertrokken bij een dagbesteding. De auto is inmiddels uit het water getakeld. De politie heeft schermen neergezet en doet er onderzoek. De A59 is vanuit Waalwijk naar Den Bosch bij knooppunt Empel afgesloten. De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen in Nederland gedaald, terwijl het aantal huurwoningen in de vrije sector is gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalde het aandeel sociale huurwoningen van 37 naar 34%. En het aandeel huurwoningen in de vrije sector steeg van 4 naar bijna 8%. Tussen 2012 en vorig jaar kwamen er 600.000 woonruimtes in Nederland bij, maar geen sociale huurwoningen. Vooral privépersonen verhuren nu veel meer woningen. Israël wil Oekraïne een systeem leveren dat vroegtijdig waarschuwt voor Russische luchtaanvallen. Het gaat dan om sirenes of telefonische waarschuwingen, waarin wordt aangegeven dat burgers dekking moeten zoeken. Oekraïne vroeg Israël gisteren om een luchtafweersysteem waarmee Russische raketten en Iraanse drones kunnen worden uitgeschakeld. Maar daar voelt Israël weinig voor. En RKC Waalwijk en Vitesse liggen na de eerste ronde al uit het toernooi om de KNVB-beker. De eredivisieclubs verloren de afgelopen avond van een amateurclub. De treffers uit Groesbeek versloegen RKC met 2-0. En de Kozakkenboys tegen Vitesse eindigden in de reguliere speeltijd in 2-2. En uiteindelijk moesten er strafschoppen aan te pas komen, waarbij de Kozakkenboys wonnen. Het weer vannacht bewolkt, 4 tot 7 graden. De komende ochtend vanuit het zuidwesten regen. Later op de dag ook wat zon. En het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nederlanders zijn verslaafd gemaakt en geraakt aan de overheid. Als we als burger een probleem hebben, lopen we naar de overheid en die moet het dan oplossen. We zijn niet meer zelfredzaam. Ieder 18-jarige moet zich op een natuurlijke manier kunnen losmaken van haar of zijn ouders. Ook of juist als die ouders in een paleis wonen. Elsevier staat niet voor meegaan met de nieuwe wanen. Ik houd als stelregel dat ongeveer 80% van je blad in de sfeer van de lezers moet zitten. De overige 20% mag je best een beetje prikkelen. We voelen ons niet conservatief en ook niet rechts. We zijn scherp zonder ideologisch te zijn. Je ziet dat de journalistiek in Nederland zich op een beperkt deel van het speelveld bevindt. Ik heb in de VS gestudeerd en daar worden discussies veel breder gevoerd. Ik ga blozen bij persoonlijke vragen. Ik kom uit een gezin dat anti-burgerlijk was. Dat is nog erger dan niet-burgerlijk. Dit is de hartslag van Arendo Joustra, hoofdredacteur van EW Magazine. Of zeg je nog steeds Elsevier Weekblad? Alles mag. Alles mag. En schrijver. Hij schreef boeken over het Koningshuis, over Ruud Lubbers, over Karen Blixen en over de Nederlandse identiteit. Hij werkt volgens eigen zeggen al 1000 jaar bij Elsevier. Wat hij zelf geen rechtsblad noemt. Nee, dat denken volgens hem alleen mensen die het niet lezen. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Arendo, fijn dat je er bent. Ja, voordat we begonnen zei van ja, ik ben dyslectisch en ik heb moeite met lezen. Hoe kan het dat ik hoofdredacteur ben geworden? Ja, ik kan heel moeilijk voorlezen omdat ik over woorden struikel. Dus ik heb woorden die een beetje 4 lettergrepen hebben. En meestal in een live gesprek zie ik een woord aankomen dat ik niet kan uitspreken. En dan probeer ik omheen te praten. Zoals iemand die blind is juist heel goed kan horen. Of iemand met een rolstoel heel goed weet waar drempels zijn. En zo ga ik ook met taal om. Dus het is een lastig handicap, maar dat kan je dus heel goed maskeren. Alleen als je dan zo moet voorlezen, uitspraken van jezelf. Ik maak ook een paar fouten. Ik heb vroeger heel erg gestotterd. Je hoort er nu weer één stotter in zitten. Dus verbaal mij uit is altijd voelt als een examen. Oké. Nou, ik zal proberen gewoon niet uit te stralen dat ik streng ben. Je kan hier geen fouten maken hier binnen. Ja. Nou, trouwens, je maakte wel één fout. Want je zei, Elsevier staat niet voor meegaan met alle nieuwe wanen. Ja. Ja. Is dat hetzelfde? Elsevier staat voor niet meegaan met alle nieuwe wanen. Nou, als je het uit wil leggen, dan zou je zeggen dat Elsevier niet met alle modes meegaat. Dus nee. We zijn redelijk nuchter. We zijn eigenlijk Nederlands eigenlijk. Down to earth. Wij zijn redelijk consistent in wat in onze houding eigenlijk. Dus het gaat meer om de houding eigenlijk dan aan standpunten. En onze houding is toch een beetje optimistisch. We zijn opgewekt. We geloven in de vooruitgang. En we zijn ook wel een beetje ondernemersgezind. We geloven wel dat die Nederlanders die gewoon een onderneming zijn begonnen en mensen die daar werken met die onderneming, dat is eigenlijk de core. Dat is een beetje wat Nederland is. In de grote steden heb je natuurlijk mensen die met andere gebieden bezig zijn en soms wat minder besef dat er gewoon heel veel bedrijven zijn in Nederland die eigenlijk wat geld opbrengen in de samenleving. Want die worden belast en die betalen rentebelastingen samen met de mensen die er werken. Dus dat is een beetje het idee erachter. Ja, want je zei ook, we voelen ons niet conservatief en ook niet rechts. Terwijl ik wel denk dat veel mensen dat wel denken. Ja, jullie dat zijn. Ja, onze lezers zelf, die denken precies omgekeerd. Die denken dat rechts van de media een beetje links is. En die vinden ons objectief en nuchter. Dus wij zullen ook ons nooit afficheren als rechts. Want wij zijn eigenlijk het normaal. Onze lezers vinden dat anderen dan doorgeslagen zijn. Dus, meteen eventjes de actualiteit, want vandaag werd bekend dat het kabinet voornemens is om toch een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar te sturen. Je hebt ook veel over het Koningshuis geschreven, dus er is een kans dat de koning gewoon naar Qatar gaat, naar het WK. Wat vind je daarvan? Nou ja, dat is niet een besluit van de koning zelf, maar een besluit van de regering. Want hij moet gewoon doen wat de regering zegt en niet doen wat de regering hem verbiedt. Ja. Dus als dat een besluit is in het belang van Nederland altijd. Dit is niet omdat ze heel erg goed voetbal willen bekijken daar. Maar we hebben natuurlijk een grote energiecrisis. Gas is erg duur. Groningen willen we niet helemaal leegpompen. We zijn afhankelijk van Qatar. Dus ja, voor de goede relaties moet je dan besluiten soms om daar naartoe te gaan. Overigens vind ik dat buitenlands beleid in Nederland wordt altijd verengd tot mensenrechtenbeleid. Alsof er geen andere redenen zijn om relaties met landen te hebben. Je kan natuurlijk altijd wel in Nederland zeggen dat alle landen fout zijn en jij zo goed bent. Dat lijkt me toch een beetje niet reëel. Er zijn ook heel veel Nederlanders omgekomen in de mijnen in Limburg. Mm-hmm. Kunnen we dan achteraf zeggen, want we achteraf weten altijd hoe dingen hadden moeten lopen. Hadden we moeten achteraf zeggen, toch excuses maken aan de nabestaanden. Dat we mensen de mijnen in hebben gestuurd, waarin ze om het land te laten bloeien kolen uit de grond hebben moeten halen. Dus je moet er wel voorzichtig zijn met overal in de wereld maar zeggen dat anderen fout zijn. Ik kijk ook even naar je eigen geschiedenis, die kan soms heel recent kan zijn. Op het moment dat er gewoon mensenrechten worden geschonden, je vindt niet dat dat dan een voldoende reden is om niet meer met zo'n land te onderhandelen, zaken te doen? Nee, want als dat de norm wordt, dan blijven er weinig landen over. Weinig landen over, ja. En we exporteren natuurlijk ook, dus ja. Ja. Je zegt ook, ik ga blozen van persoonlijke vragen. Hoe komt dat? Waarom vind je het erg, persoonlijke vragen? Nee, maar ik ga ervan blozen. Zo werkt dat bij mij. Dat is automatisme. Ik heb het niet in de hand. Blozen heb je niet in de hand. Dus nee. dat gaat automatisch. Dat gaat automatisch. Want je vindt het niet vervelend als er persoonlijke vragen aan je worden gesteld. Nee, je hoeft niet alles te beantwoorden. Maar als dingen persoonlijk worden, het is een reactie van het lichaam waar je verder niks aan kan doen. Oh. Maar ik ben er niet bang voor. Dus ik kan gewoon, dat gaat gewoon losgaan. Ja. En zelf geïnterviewd worden. Er zijn journalisten die dat leuk vinden. En er zijn ook journalisten die dat verschrikkelijk vinden. Nou, je moet iets te vertellen hebben. Maar dat moet nog blijken vanavond. Ja. Ik, als je natuurlijk luistert naar programma's, dan kan het al met je koket worden. We zijn mensen geïnteresseerd in standpunten, argumenten, in feiten. Mm-hmm. En zijn ze echt wel geïnteresseerd? Of zijn ze geïnteresseerd in ook de persoonlijke zaken? Dat kan je net afvragen. Als je natuurlijk naar iemand luistert. Laten we even Mark Rutte nemen. Ja, ik ben geïnteresseerd in wat hij te zeggen heeft, inhoudelijk. Hoe moet ik dan weten hoe zijn verhouding met zijn moeder was? Nee, niet echt, geloof ik. Het zegt wel wat. Ja, het is ongetwijfeld, alles zegt wat. Maar ik weet niet of het doorslaggevend is voor wat hij heeft te zeggen, bijvoorbeeld over een bezoek aan Qatar. Nee. Dat is waar. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Arendel Joustra. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Iemand die de Nederlander met de neus op de feiten drukt. Die man leeft niet in de echte wereld. Zoals altijd zegt Arendel Joustra alleen maar wijze zaken. Wat een dwaas is deze vent. Spreekbuis van Den Haag. Joustra moet wat verder kijken dan zijn neus lang en niet van die populaire VVD-slogans ventileren. Klinkklare onzin wat deze man brult. Hij heeft ontzettend gelijk. Hashtag Arendo Joustra. Ja, je bent actief op Twitter? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik zag wel wat tweets voorbij komen. Ja, ik retweet veel wat onze redactie doen. Maar ik zit eigenlijk nooit zelf op Twitter. Je kan daar een leven mee vullen. En ik kan er ook helemaal niet tegen als er negatief wordt gereageerd. Want dat neem ik allemaal heel erg serieus. En dan zou ik er tegen ingaan. Dus bijvoorbeeld na een optreden wat op televisie wat aandacht krijgt, dan klik ik alles weg. Want dan hoef ik het allemaal niet te zien. Oh ja, ja, want laatst zat je bij WNL op zondag. Toen zei je dus die eerste uitspraak die je hebt voorgelezen. Van ja. Nederlanders zijn verslaafd geraakt en gemaakt aan de overheid. Als we als burger een probleem hebben, lopen we naar de overheid en die moet het oplossen. We zijn niet meer zelfredzaam. Nou ja, zo'n fragment wordt ontzettend veel bekeken. Krijg je denk ik ook veel reacties op? Nee, dat weet ik dus niet, want ik kijk er niet naar. Maar dan zegt iemand, je ging even viral op social media. En wat vind je daar dan van, als daar veel op wordt gereageerd? Het is een onderwerp wat blijkbaar iets losmaakt. En terecht, want ik vind zelf dat we inderdaad veel te veel. Het is ook gemaakt. Het is niet zo dat. Maar we zijn afhankelijk geworden van de overheid in alle opzichten. De overheid is een beetje papa en mama geworden voor ons. Papa die streng moet zijn en moet handhaven. Want anders doen we het niet zelf. Dat zag je bij de coronatijd. Wordt ook gevraagd eigenlijk aan de overheid om te handhaven. En mama die altijd een hart heeft en altijd je zal omarmen en altijd zal bijstaan. En dat is ook goed en we zijn ook een rijk land en dan kan het ook allemaal. Maar ik vrees een beetje dat je de zelfredzaamheid van de burgers doodt als alles maar steeds maar naar de overheid loopt. Nu met ook zo'n energieplafond, heel erg begrijpelijk, want de energieprijzen zijn gestegen. Maar je kan natuurlijk zelf ook heel veel doen als burger. En dat moet je eerst doen eigenlijk. Hè? Dus lichten uit, de kachel wat lager zetten, et cetera, et cetera. En die prikkel neem je weg als de overheid generiek, dus voor iedereen, dus van arme mensen tot hele rijke mensen, de energierekening gaat betalen. Ja, dat ik vind dat burgers zelf. En je hebt behalve burgers en overheid heb je ook nog allerlei organisaties die ook daarmee worden overgeslagen. Je hebt heel vroeger vormden mensen organisaties om andere mensen te helpen. Verenigingen, organisaties, politieke partijen. Kerken deden natuurlijk ook wat. Die spelen ook een rol. Dat noemden we vroeger het maatschappelijk middenveld. En er is meer tussen hemel en aarde dan burger en staat. Hoe zijn we zo verslaafd gemaakt aan die overheid? Dit is nog wel een soort nawee, denk ik, van corona. Toen de overheid met heel veel geld heeft moeten ingrijpen om de economie op de been te houden. Ja, bedrijven zijn gesteund, maar vooral eigenlijk de werknemers van die bedrijven. Het waren eigenlijk subsidies om de loonkosten te kunnen betalen. En logisch, anders zouden mensen werkloos geworden zijn door lockdowns die door de overheid zijn ingesteld. En dan hadden ook de werkloosheidsuitkeringen betaald moeten worden. Maar het is zo vanaf de invoering van de AOW, zo eind jaren, begin jaren 50, is de overheid steeds meer betrokken geraakt bij het leven van mensen. En dus deels ook verslaafd gemaakt aan de overheid. Het is niet alleen van de burgers die een beetje op hun rug liggen met de beentjes omhoog. Overheid helpt mij. Maar ook wel van de andere kant is het gebeurd. Door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer weet altijd wel weer een groep te vinden die dan net buiten regeling valt. Dus die belastingen zijn ook enorm ingewikkeld geworden. Uitzondering op uitzondering. En ik vind ook dat de burgers zelf ergens voor moeten staan. Iets moeten kunnen. Ja, wat ik zelf niet snap aan dat energieplafond. Het is zo in tegenspraak met het hele duurzamer leven. Exact, want er gaat dus heel veel geld in. Het kan kosten 10 tot 40 miljard euro per jaar. Nou, we geven ongeveer 20 miljard aan defensie uit. Dus het gaat om enorme bedragen. Maar bovendien hadden we ook nog afspraken in Parijs gemaakt. Weet je wel, waarom? Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dat is één. En twee, als je geen geld uitdeelt, dan gaan mensen vanzelf wel zuinig zijn. Wat goed is, want dan daalt de prijs ook. En als er minder vraag naar gas is, dan daalt de prijs. Bovendien proberen we toch ook minder afhankelijk te worden van Poetin. Tot nu toe geven 1 miljard euro per dag aan Poetin als Europa. En dat geld is ook weg. Het is geld om te consumeren, niet om te innoveren. We krijgen geld om gewoon de lichten te laten branden, de tv de hele dag aan te laten staan, de kachel op 21 graden te zetten. Dat geld had, als de overheid eerder was opgetreden, hadden ze ook kunnen besteden om burgers over te halen te innoveren of bedrijven over te halen te innoveren. Geld wat je geeft om te consumeren is weg. Ja. Geld wat je innoveert is een soort investering. Dus bijvoorbeeld wat de overheid had kunnen doen, is natuurlijk huiseigenaren ook verhuurders eigenlijk, die heel veel huizen hebben, geld geven om nou die tochtige woningen waar vaak de armere mensen in wonen, om die goed te isoleren. Zodat die armere mensen ook minder geld kwijt zijn aan gas en elektriciteit. Ja. Dus het is eigenlijk verkeerd besteed geld. Ja, het is een verkeerde prikkel eigenlijk die wordt gegeven. En een verkeerde prikkel. Dus wat zou goed zijn als we als Nederland gewoon vanaf 24... We hebben bij Elsevier ook geschreven, op, direct al na de inval, zorg nou dat we direct nu zuinig omgaan met energie. We weten met z'n allen van als we met z'n allen minder energie gaan verbruiken, dan gaat die prijs naar beneden. Maar toch doen we dat niet uit onszelf. Dus dan moet daar toch de overheid komen met een prikkel. Nou, we doen het niet uit onszelf, omdat de overheid toch wel komt. Er zijn natuurlijk heel veel gevallen voor mensen die dat niet kunnen betalen. Dat we dat wel voorop stellen. Maar dit gaat voor alle Nederlanders gaat gelden. Maar stel je voor dat de overheid nou niet geen geld had gehad. We zijn een rijk land. Nederland kan het betalen. Het Tweede Kamer is ermee akkoord. Maar stel dat nou niet gebeurde. Ja, dan zouden toch mensen heel erg zelf aan de slag gaan door... je hebt allemaal van die huistuin- en keukenmiddeltjes door zilverpapier te leggen achter de verwarming. Ik ben uit de jaren 50, toen stond de kachel helemaal niet aan. Was de temperatuur... Truien aantrekken. Nou ja, maar dat vonden we niet als trui aantrekken. Dat was gewoon normaal, weet je wel. Je zag niet dat je een trui aantrok. Dat was gewoon zoals je deed. We hadden één potkachel. Het was ongetwijfeld ook... Dus je kan jezelf er een beetje aan wennen. En je zou het ook lichten wat vaker uitdoen. Nee, je kan allemaal maatregelen verzinnen waardoor je als burger zelf zuinig aan kan doen. Dan nog zijn voor sommige groepen mensen is die rekening onbetaalbaar. Dat zeg ik, dat blijf ik maar herhalen, want dat is gewoon zo. Maar we kunnen natuurlijk, als de overheid dus geen geld had gehad, dan was dat de reactie geweest. Ja, dit is het geluid van je jeugd. Ik weet niet of je het herkent. Geklapper van zeilen zal het wel zijn, want als je al naar mijn jeugd verwijst, maar niet alleen mijn jeugd, maar nog steeds. De enige ontspanning die ik heb, dat klinkt een beetje dramatisch, maar zo is het niet. Want ik vind het werk erg leuk, maar is zeilen. Dat is wat mensen ook beschrijven als op wintersport gaan. Je denkt nergens meer aan, behalve aan skiën. Of, nou, elke sport heeft dat natuurlijk een beetje, maar voor mij is dat zeilen. En van jongs af aan, we hadden een boot en wij voeren door Nederland. Van Zeeland naar Friesland. Of we zeilden in Friesland, of we zeilden in Zeeland. Of we gingen naar de zuidkust van Engeland. Dus mijn jeugd heb ik veel zeilen doorgebracht. Ik zeil nog steeds, graag, maar niet vaak, want geen tijd. En ik heb ook één groot nadeel voor... Kijk, op zeezeilen is het mooiste wat er is. Want het zoute water is een soort... Dat bruist als champagne eigenlijk. En het is stil op het water als het weer mee zit. Maar ik word heel snel zeeziek. Dus voor mij, ik kan alleen met de oceaan overzeilen. Want dan ben je de eerste twee dagen heel erg ziek. En als je mensen die luisteren en weten... en zelf zeeziek zijn, die weten hoe vervelend dat kan zijn. Je wil liefst overboord springen. Ja, wil gewoon echt dat er een einde aankomt. Nee, en dat kan niet. Maar na twee dagen verdwijnt bij mij die zeeziekte. Dan heb ik opeens zin in eieren met spek. En dan ben ik beter. Maar goed, dan moet je de oceaan oversteken. Dat is ook een hele onderneming. Maar gewoon op zee hier voor de kust van Nederland. Als je zeeziek bent, kan je ook niks meer. En ik ben wel veel verantwoordelijk op dat schip. Dus dan dat is geen goed zeemanschap als je weet dat je zeeziek wordt en toch naar buiten gaat. Nee, dus... Ik heb al twee tegenstrijdigheden ontdekt. Van ja, je bent dyslectisch en je bent hoofdredacteur en je bent zeeziek, maar je houdt van zeilen. Ja, ja. Nou ja, maar je hoeft niet altijd op zee te zeilen. Maar dat is wel het mooiste. Maar je kan ook op een meer zeilen. Het IJsselmeer kan je ook zeeziek worden. Ja. Maar dat is mijn vaargebied nu. Oké. Okay. En je zegt, ik kom uit een gezin dat anti-burgerlijk was. Omschrijf eens waar dat uit bleek. Ja, anti-burgerlijk. En dat is bijna erger dan burgerlijk zijn. Hè? Dus alles was burgerlijk. Alles kon burgerlijk zijn. Eten kon burgerlijk zijn. Bloemen, anjers waren burgerlijk. Vensterbanken waren burgerlijk. Alle stoffen die niet natuurlijk waren burgerlijk. Dat kreeg je als kind al gewoon mee van dat is fout, want dat is burgerlijk en dat is goed. Mensen konden burgerlijk zijn, dus meubels konden burgerlijk zijn. Soms een soort gedrag kon burgerlijk zijn. Ja, mijn ouders waren een beetje niet hippies, maar wel links. En dus heel erg tegen het burgerlijke van wat Nederland van de jaren 50 kenmerkte. Ik zit te denken, hoe ziet een burgerlijke vensterbank eruit? Een burgerlijke vensterbank heet dus is überhaupt dat je een vensterbank hebt. Wij hadden dus geen vensterbanken. Maar er staan ook nog van die vetplantjes in, maar die hoef je geen water te geven, weet je wel. Dus oh ja. Dat is, van die figuurzaagde ganzen, dat is ook burgerlijk. Ja, precies. Twee van die ganzen die naar elkaar kijken, dat is burgerlijk. Maar dat is ook heel vermoeiend eigenlijk. Om niet. Ja. Maar dat heeft me. Het makkelijke is dat ik me daar niks. Mijn ouders waren ook links. Dus ik zet me ook niet af. Sommige mensen vinden mij tussen aanhalingstekens rechts. Uh-huh. Maar ik hoef me natuurlijk nooit hoeven af te zetten in die zin tegen mijn. Niet op die manier. Ik weet wat links is. En hoe burgerlijk ben je nu dan? Heb je nu wel een vensterbank? Nee, ik ook niet. Maar dat. Bijvoorbeeld, je vraagt dat valt me opeens binnen. Mijn vader vond dat rond schilderijen geen lijst moest zitten. Oh. Dus, ja, je kan de gekste dingen nu verzinnen waarom iets burgerlijk zou zijn. Het is zo grappig dat het echt zo'n indeling is. Ja, nee, maar dat maakt het ook zo het is een beetje de antithese, dus die lijkt heel erg op de these. Hè? Dus burgerlijk is erg, maar dus, daarom zeg ik ook antiburgerlijk is eigenlijk net zo erg eigenlijk. Ja. Met alle liefde voor mijn ouders overigens, want... ze sloegen ook niet. Dus dat was. Ik had wel groen en lieve ouders. Maar het is wel grappig als je dat zo door. En het was niet zo doordacht, hè? Het was gewoon een het werd ook niet zo benoemd. Het was meer zo in alles. Inrichting van het huis, et cetera. En wat is burgerlijk gedrag dan? Ja, de burgergedrag is natuurlijk heel erg. Elkaar alleen maar. Wat is burgerlijk gedrag? Ja, van die niets nuttigheden uitwisselen over het weer bijvoorbeeld. Weet je, geen risico nemen. En je achter clichés verschuilen. Clichés niet verder doordenken. Ja, dat is een beetje. Ja. Of sommige muziek kon ook heel burgerlijk zijn. De Strauss, de walsen, dat was dan burgerlijk. Ja. Ja, het is, ik moet er eens een keer onderzoek naar doen hoe dat nou gebeurd is. Ja, nee, want ik hoor het niet zo vaak meer dat iemand tegen je zegt: joh, die is niet zo burgerlijk. Nee, dat is. Ik hoorde het wel tijdens mijn studentenperiode. Ja. Dat wel. Maar dat was het meer in de zin van: ik blijf vrijdagavond blijf ik thuis. Want ik moet nog de was doen. Joh, doe niet zo burgerlijk. Op die manier, ja. Ja, ja, maar hier zat toch echt. Hier zat ook een soort visie op hoe je huis inricht en zo. Hè. Dus die. Ik weet niet of gordijnen open of dicht. Of dat nou burgerlijk was of niet burgerlijk. Dat wil ik dan even kwijt. Ik zal ze aan mijn zusjes vragen. Om de inventarisatie nog eens een keer compleet te krijgen. Ik vraag mijn gasten altijd om muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. En jij zei: dat moet zijn de Cold Song. Van Jacob Joseph Orlinski. De Cold Song is niet van hem, maar hij kan het mooi zingen. Het is een jonge breakdancer, grappig genoeg, uit Polen. Maar de Cold Song komt uit de 17e eeuw van Henry Purcell, een barok componist die een soort semi-opera's maakt. En dit komt uit King Arthur. Als ik zelf in de auto zit en naar de radio luister, dan kunnen er twee dingen gebeuren bij muziek. Of je draait de radio uit. Mm. Of je denkt, hey, dat is wat een bijzonder muziekstuk. Ik ga het eens opzoeken. Dus ik heb veel van mijn muziek, wat ik heel mooi ben gaan vinden, heb ik de eerste keer op de radio gehoord. En dat je ook soms blijft zitten, als je al gearriveerd bent, om toch dat stuk uit te luisteren. Nu kunnen dus twee dingen gebeuren. Ja. Of luisteren, die draaien direct de knop. Of denken, god, wat klinkt het modern eigenlijk voor iets wat uit de 17e eeuw komt? De kans is groter dat mensen blijven luisteren naar muziek als je er een betekenis aan geeft. Want welk gevoel heb jij dan bij dit nummer? Want dat wankelen, doe je aan wankelen? Überhaupt? Nee, ik doe niet aan wankelen. Nee? Maar deze man die wordt eigenlijk een beetje wakker gekust. Het is de soort, heet ik het, Gold Genius heet hij, geloof ik. En die moet dan opeens verliefd worden. Dus hij is lekker bevroren. En dan wordt hij eigenlijk uit zijn bevroren toestand gehaald om verliefd te worden. En die denkt, laat me toch lekker gaan hier. En hij wil het liefst weer terug in zijn bed. Maar niet zijn bed, maar dan in de bevroren toestand. Maar wankelen doe je dus niet aan? Ja, dat is zo'n, wankelen, nee. Ja. Maar is dat dan, ben je altijd stabiel? Heb je nooit van die kruispunten dat je denkt van dat je eventjes wat zoekend bent? Ja, ik heb denk ik één keer gewankeld. Dat was natuurlijk, zoals veel mensen wankelen in hun puberteit, iets daarna nog, zo rond je 20ste, dat je denkt, wie ben ik? En geaardheid speelde bij mij natuurlijk al een rol. Ben ik voorbestemd om het een of het ander te worden? En duurde dat lang voordat je daarachter was? Ja, je weet niet wanneer het begon, maar laat me zeggen dat het een paar jaar duurde, ja. Maar dat is één wankelmoment. Nou ja, ik denk dat is heel weinig, toch? Ja, of het moet heel lang geduurd hebben. Je bent gewoon heel stabiel, dus. Ja, wat is wankelen? Wankelen betekent dat je heel erg twijfelt, hè? Ja, het hoeft niet heel erg te zijn. Maar wankelen kan gewoon eventjes zijn dat je even je evenwicht verliest. Nou ja, dat je even je balans opnieuw zoekt. Nou ja, misschien. Je hebt ook relaties die uitgaan en dan weer krijg je nieuwe relaties. Dus daar zit altijd wel een soort wankelmoment in. Maar als je natuurlijk naar mijn loopbaan kijkt, dan zie je eigenlijk dat ik redelijk stabiel ben in werkgever. Ja. Dus er zit niet veel wankel. Hè, dus de stabiliteit zit eigenlijk in de werkkring. En de privé heeft misschien iets meer wisseling plaatsgevonden. Ik heb wel een soort theorie gehoord dat mensen die heel erg stabiel zijn in hun werk hebben de vrijheid om in hun privé te wankelen. Mensen die heel erg stabiel zijn in hun privéleven kunnen juist wat wankelen in hun werk. Oh ja, dus het is het een of het ander dan? Ja, dan op die manier hou je de balans en geef je ook de zekerheid, ja. Song, een uitvoering van Jacob Jozef Olinsky. Het is de muziek die is aangedragen door mijn gast Arendo Joustra. Mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En, wat deed het, muziek? Mooi, het is ook natuurlijk totaal anders dan je anders uit de barok hoort. Hè? Dus het is heel erg staccato. Die man ontdooit, of die probeert ontdooien, maar wat liefst weer gewoon bevroren raken. Je hebt een stapel papieren voor je liggen. Daarmee kwam je binnenlopen. Wat is het? Oh, omdat ik me altijd wel een beetje voorbereid. Dus ik dacht, ik zal de tekst nog even uitprinten. Oh, van dit nummer? Van dit nummer, ja. Oh, ja. En wat staat er dan in die tekst? Let me freeze to death. En dan hij wil gewoon terug naar zijn staat van bevoren zijn. Ja. Hoe los ben jij zelf? Nou ja, je kan het ook vergelijken dat iemand terug wil naar de baarmoeder. Als je het een beetje dat je het weer terugvindt en een soort veilige omgeving hebt. Dat zou je ook nog zo kunnen... Maar ik moest aan denken, van het gaat over kou, over ijs, over smelten. Maar je wordt een beetje overgehaald om verliefd te worden. Dat daar nu het zo vraagt, herken ik me daar wel in. Want ik ben ontzettend laks daarin. dus ik moet wel echt... Ik ben zelf niet zo de versierder, maar ik word dan zo gezegd versierd. En we hadden het net over dat je stabiel bent in je werk, maar toch verschillende relaties hebt. En het aardige van verschillende relaties hebben is dat elke nieuwe relatie maakt weer een ander luikje bij je open. Je leert eigenlijk door een nieuwe relatie ook weer een ander aspect van je kennen, wat je soms helemaal niet van jezelf wist. Dus ik kan wel zo mijn relaties nagaan, dat gaan we niet doen denk ik, maar van wat ik van ze geleerd heb en welke muziek ze me bijgebracht hebben. Dus dat is in die zin brengt een verbreken van een relatie in veel verdriet met zich mee. En een nieuwe relatie brengt veel vreugde met zich mee. Het verliefde gevoel is natuurlijk mooi. Maar het leert je ook heel veel over jezelf. En je leert ook andere belangstellingen en andere aspecten van jezelf kennen. Wat je, nou ja, om het goed te praten, een soort verrijking zou kunnen noemen. Ja, ik moet denken aan een relatietherapeut Esther Perel. Die zegt het ook altijd van relaties gaan niet altijd uit omdat de liefde voorbij is. Maar soms ben je toe aan een andere versie van jezelf. Nou, dat weet ik niet, maar dat is niet de ontdekking die ik gedaan heb. Maar voor mij is wel dat steeds bij een nieuw iemand die boorden weer andere, zo zeg je dat geloof ik, weer andere aspecten van jezelf aan. En ook in het fysieke. Ik ben nu wel een beetje tot rust gekomen, hoop ik. Maar ja, dat is, vond ik zelf wel boeiend om te ontdekken, ja. En dus bij mij is het heel erg de muziek. Dus al die verschillende relaties hebben ook allemaal verschillende muzieksoorten. Een eigen soundtrack, ja, dat is mooi gezegd, ja. Dus, en dus die muziek brengt je ook weer terug naar die persoon. Ja. Ja. Je zegt ook dat je ziet dat de journalistiek in Nederland zich op een beperkt deel van het speelveld bevindt. Welk deel laten we liggen dan als journalisten? Ik bedoel in het algemeen, als je kijkt naar in de journalistiek lijken de kranten een beetje op elkaar. Nou, laat ik maar één extreem voorbeeld noemen. Maar de doodstraf is niet een onderwerp wat we in de Nederlandse kranten bediscussiëren. Daarom is het ook soms heel lastig om de voor's en tegens te kunnen formuleren met argumenten en feiten. Hè? Dus, we laten sommige discussies liggen, bedoel je? Ja, en toch in Verenigde Staten, waar we toch een transatlantische relatie mee hebben, ons dan vaak aan spiegelen en veel overnemen, is de doodstraf is een onderwerp waar je over een discussie kan houden zonder dat je direct buiten discours valt. Joris Luijendijk, de journalist, die heeft ooit in Cairo gestudeerd op een Arabische universiteit en werd dan geconfronteerd met medestudenten die antisemitisch waren. En antisemitisme is in Nederland natuurlijk een no-go area. Dat is gewoon onbestaanbaar. Alle haren gaan direct overeind staan. En terecht. Mm-hmm. Maar hij miste, omdat het hier Noord, het is een soort taboe hier. En terecht, normaal zeg ik. Maar hij had eigenlijk niet de argumenten daardoor om die studenten tegen te spreken. Ja, wel de argumenten, maar niet de feiten. Dus als je erover discussieert, dan moet je ook feiten aandragen, argumenten aandragen en de historie kennen, et cetera, et cetera. Omdat het hier in Nederland een soort van basisprincipe is van dat is fout. Ja, nou, en terecht nogmaals. Maar, ja, maar bijvoorbeeld bij de doodstraf weten we eigenlijk niet wat de feiten zijn. Behalve dat je dus ook emotie hebt natuurlijk en moreel oordeel. Mm-hmm. Maar je mist een beetje de... En dat is natuurlijk jammer, want dan... Als er dan iets gebeurt, waardoor het wel gebeurt, dan zijn we onvoorbereid. Dus ik kan om het heel simpel te maken. We spreken nu vaak over dat misschien toch in noodsituaties in Groningen moeten gaan boren. Mm-hmm. Maar wat die noodsituatie is, dat weten we nog niet. Ik denk als ziekenhuizen opeens mensen doodgaan vanwege gebrek aan gas, noem maar iets. Maar je zou nu natuurlijk al als overheid en als met burgers en daar in provincie moeten gaan praten. Het scenario, het concreet maken. Ja, als je dat doet als het nodig is, dan is het weer hals over kop. Net zoals nu ook het energieplafond hebben afgesproken. Dus dingen taboe verklaren. We hebben ook een tijd immigratie hebben we een soort taboe gehad. En toen Pim Fortuyn eigenlijk de dop uit de fles haalde, was de geest ook uit de fles. En dan met het enorme cacophonie en veel emoties. Maar dat kan je voorkomen door rustig met elkaar te praten en feiten aan te dragen en argumenten aan te dragen. Kan het nog ontsporen, maar dan is er wel een voortdurende discussie gaande geweest. En zie je dat als een taak van EW Magazine? Nee, we schrijven niet over de doodstraf, dus nee. Maar we trekken het meestal iets breder dan elders gebeurt. Als taak. Maar waarom schrijf je niet over de doodstraf? We hebben het één keer gedaan, dus dan denk ik... Dan kunnen we 10 jaar vooruit. Maar het is ook niet echt een punt, hè, want in Nederland en dus in Europa is het... In de Europese Unie mag je geen lid van zijn als je de doodstraf hebt. Ook al is er geen doodstraf in Nederland. Je doet wel zaken, bijvoorbeeld met landen die wel de doodstraf hebben. Goed punt, Misha. Dus dan ook moet je ook... je kunnen verhouden tot zo'n land en tot wat zij daar doen. Hm. Wat vind je er zelf zo leuk aan om journalist te zijn? Dat is wel simpel, omdat ik al van jongs af aan... de impulsen komen van buiten. Dus je hoeft het niet bij jezelf te zoeken. Ik ben geloof ik niet bijster creatief. En een gewone baan doe je bijna, hè. Krijg je een zekere herhaling. Maar in de journalistiek komen de impulsen van buiten. Toen het januari was, dacht ik ook van... hoe gaan we dit jaar nou eens weer vullen, bij wijze van spreken. En toen viel op 24 februari Poetin viel Oekraïne binnen. Nou, dat opent een hele doos van hoe gaan we daar toe verhouden? Hoe is dat gekomen? Wat is de geschiedenis van Rusland, Oekraïne? Je weet nu meer dan toen na 9-11... De aanval op de World Trade Towers en Pentagon, et cetera. Mm-hmm. Opeens kwam je natuurlijk enorme informatie los over islam. Toen opeens, toen was dat het onderwerp islam. Wat is het voor godsdienst? We brachten ook specials uit en boeken werden uitgegeven. Opeens, daardoor wisten we opeens heel veel van moslims en islam. Het geloof en enfin, over die wereld. Ja, dus die impulsen komen dus in de journalistiek van buiten. Dat houdt je lekker bezig dan. En is het, want het lijkt me best lastig bij een opinie. Noem je jezelf een opiniemagazine? Prima, ja. Ja? Ja. Om dan te bepalen aan welke opinie geef je aandacht, welke niet. Wat mag je nog wel zeggen, wat mag je niet zeggen? Waar liggen die grenzen? In principe mag je natuurlijk alles zeggen. Dat zit niet het probleem. Maar we zijn natuurlijk digitaal en dan doe je weer andere dingen. Maar een weekblad betekent dat je ongeveer een soort samenvatting van de week geeft. Dat mensen weer helemaal bijgesproken zijn. Niet iedereen heeft een krant. Niet iedereen heeft tijd om nationaal te kijken, et cetera. Dus mensen vinden het prettig als er een blad is dat ongeveer weergeeft wat er gebeurd is in de wereld. Plus ook daar een soort mening bij geeft. Ik zie dat altijd als een soort lantaarnpaal. Die kan je omarmen, maar je kan je ook tegen afzetten. Dus wij onze meningen zijn vrij helder. Dus dat kan je mee eens zijn. Of je kan zeggen, nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar dat kan ook echt. Want we zeggen precies wel wat we vinden. Maar hoe verschillend mogen die meningen of kunnen die meningen zijn binnen één platform? Nou, niet binnen een platform, dat moet redelijk consistent zijn. Want je wil niet steeds een huisvriend hebben die de ene keer dit zegt en de volgende keer tegenovergestelde. Dat maakt een beetje onzeker. Als de buurman de ene keer binnen komt, Kennedy is alles. En de volgende dag binnenkomt en zegt, nee, we moeten tegen Kennedy zijn. Dat is niet handig. En wij spelen natuurlijk een rol in een breder opinielandschap. Waar sommigen aan de ene kant hangen, wij hangen dan een beetje aan de andere kant. En die rol vervul je dan ook. Maar hoe werkt dat dan? Hebben jullie dan een vergadering waarbij je zegt van, nou oké, nu de oorlog in de Oekraïne of de energiecrisis, zo staan wij daarin. Ja, dus het is ook heel leuk om daar te werken. Want om 9:30 doen we tegenwoordig natuurlijk via het scherm, komt de hele groep bij elkaar. En iedereen noemt dan onderwerpen op waar hij gauw over wil schrijven. En is daar dan discussie over. Dus moeten we bijvoorbeeld begin van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne of Poetin-Rusland tegen Oekraïne. Moeten we juist heel erg voorzichtig zijn. Want dat zou misschien Poetin kunnen triggeren of provoceren om dan ook ons aan te vallen. Of moeten we juist Oekraïne steunen? Dat soort discussies heb je dan. En tot waar gaat dat? Dus elk onderwerp, soms praten we wel vanmorgen weer een uur lang zo'n groep, met de redactie gesproken over allerlei onderwerpen. Soms blijft er ook niks van over, in de zin dat het tegengesteld is. En dan slaan we het over. Maar dan hebben we goed wel uitgewisseld hoe we staan. Maar dan heb je toch ook altijd mensen die het er niet mee eens zijn? Of die een totaal andere kant op gaan in je redactie? Ja, maar dat is juist goed, omdat je moet altijd weten wat de tegenargumenten zijn om je stuk beter op te schrijven. Het motto luidt, tegenspraak brengt ons verder. Dus als je weet wat de tegenargumenten zijn, kan je daar heel goed op inspelen in je stuk. Uiteindelijk is er een grote, wel globale grote consensus. Maar op deelonderwerpen kan je natuurlijk verschillen. Maar dat helpt gewoon de schrijvers om hun argumenten te scherpen, maar ook om beter feiten bij te zoeken. Want een ander motto van ons is eerst de feiten. Dus ook niet alleen extern, maar ook intern. Dus ook elke stagiair die komt, zeg ik, je mag overal over meespreken. Je mag alle vergaderingen bijwonen. Ik wil alleen, als je iets een opvatting hebt, dat je moet niet zeggen, ik voel dat zo. Dus je moet wel argumenten. Dat is een no-go. Dat is een no-go. Je moet wel feiten geven. Je kan niet met een gevoel discussiëren. Als hier staat voor bepaalde waarden, zou je kunnen zeggen. En binnen dat kader worden die opinies geschreven. Voor welke waarden? We geloven wel in dat soort, ook maar heel geopolitiek begin, met de transatlantische band. Dus we houden wel de relatie met Groot-Brittannië en Amerika in het oog. Dat kan ik ook wel uitleggen, omdat natuurlijk wij in Nederland hebben, sinds 1945 hebben we natuurlijk redelijk goed kunnen leven, mede dankzij het gas in Groningen, maar ook wel dankzij veel geld konden uitgeven aan sociale zekerheid, omdat we niet zoveel geld gaan uitgaven aan Amerika. Want onze defensiebegroting, zou je kunnen zeggen, wij werden beschermd eigenlijk door Amerika. Dus de Amerikaanse arbeiders, man, vrouw, die betaalden belasting om de Amerikaanse defensie overeind te houden. En daardoor konden wij redelijk, onder die paraplu, konden wij redelijk hier geld uitgeven aan universiteit en sociale zekerheid. Dus dat is die transatlantische band. Je moet wel weten wie je bescherm hier is als klein land. Nou, de Europese Unie speelt ook een rol, economisch gezien. Dus dat is een waarde. Maar ook het ondernemerschap in Nederland vinden wij belangrijk. Omdat dat het land ook financieel draaiend houdt. Dus je moet wel oog houden dat je natuurlijk niet het hele investeringsklimaat afknijpt. Waardoor grote bedrijven, neem Shell en Unilever, naar het buitenland vertrekken. Ja, hoe ver kan je daarmee doorgaan? Er groeit geen boom op het Binnenhof waar geld aan groeit. We hebben natuurlijk wel een economische groei nodig en ook een bedrijven nodig waar uiteindelijk uiteindelijk de rekening betalen. En over welk onderwerp hebben jullie de meeste discussie op dit moment? Ja, het zal niet verbazen. Maar ik vind Thierry Baudet niet zo interessant meer. Maar daar gaat het dan wel weer over. En dan gaat het over de vraag, moet je alles wat hij doet aandacht aan? En nu heeft hij het laatste reptielen gate. Ja, nou ja, hij gelooft dan in reptielen, dat die de wereld besturen zo. Ja, en dan zegt hij altijd weer, als je dan me aanspreekt, ja, dat bedoel ik niet zo. Maar hoe interessant is dat om daar steeds aandacht aan te besteden? Er zijn grote onderwerpen in Nederland. We hebben een woningcrisis, een energiecrisis, een immigratiecrisis, een asielcrisis, een klimaatcrisis, een oorlog in Oekraïne. En het gaat eigenlijk voortdurend in Den Haag over het zijtoneel. En de vraag is eigenlijk meer een soort fysieke vraag. Niet zozeer wat we ervan vinden van Thierry Baudet, maar meer, moeten we daar aandacht aan geven? Want daar gaat het toch eigenlijk, daar zou het niet om moeten gaan. Dus je moet wel. Nou, dus dat is eigenlijk een soort discussie die ook de Kamer zich moet afvragen. Het gaat bij de Kamer voortdurend over elkaar. Maar en dat, weinig over de inhoud. Nou ja, ik moet even mezelf corrigeren. Wat wij natuurlijk in de kranten lezen, op de media zien, dat is natuurlijk een keuze die de journalisten maken. Dus het gaat in de Kamer natuurlijk ook wel over de inhoud. Alleen dat zien we dan weer niet. Nee. Maar de indruk, en dat is natuurlijk lastig voor de Tweede Kamer, dat ze de indruk bevestigen dat het eigenlijk over interne kwesties gaat. Terwijl er ook gewoon mensen gewoon, nu wij, die ook gewoon hun werk doen, maar dat zien we dan weer niet. Maar wat is de oplossing? Wat is het antwoord? Welke koers varen jullie als het gaat om wel of geen aandacht besteden aan Baudet? Wat hij nu weer heeft gezegd? Nou, ik denk dat het deze maar laten lopen. Want nogmaals, het is intellectueel niet zo interessant wat hij vindt. Hè. Dus uiteindelijk maakt de kiezer uit of ze hem belangrijk vinden of niet. Maar hij draagt niet echt bij aan de discussies die we net moeten voeren over al die crisissen die we hebben. Dus het is een soort, ja, het is een soort, je hebt het grote toneel en het zijtoneel, en hij staat op het zijtoneel. En ja, hoe interessant is dat? Ik hoor jou nou die hele crisis opsommen. Ik denk van ja, dat is niet heel positief, klinkt dat, hè? In het kader van vooruitgang, moeten we niet gewoon stoppen met die, wat we nu allemaal crisis noemen, om dat crisis te noemen? Interessant punt. Het voordeel van een crisis is ook wel dat het de boel onder druk zet. En daardoor heel veel dingen die heel vroeger niet konden, opeens wel weer kunnen. Dus een crisis, het is een beetje cliché, maar maakt alles vloeibaar. En dat is ook waar. We kunnen nu opeens weer toch ook wel geld aan defensie uitgeven en zo. Ik zit ook al zo'n beetje meer dan 40 jaar in de journalistiek. En dan zie je vaak heel vaak dingen terugkomen, worden niet opgelost. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld, het is dubbelop. Iets anders is dat we enorm arbeidstekort hebben, tekort aan arbeidskrachten. Er zijn ook heel veel mensen die in deeltijd werken. soms is dat omdat je natuurlijk ook privé en werk wil combineren. Maar ook omdat je soms, als je meer uur gaat verdienen, er netto weinig van overhoudt. Daar schrijven wij al heel, lang over. Ja, en dat, ook dat punt komt nu. Nu sommige onderdelen in de samenleving vast komen te zitten door gebrek aan arbeidskrachten. Ik noem maar de zorg, politie, dat zijn nog bij de overheidstaken. Dat daar nu ook weer opnieuw naar gekeken wordt. Hoe kunnen we nou met al die toeslagen en belastingen, dat je het voorkomt eigenlijk dat je meer uur gaat werken, dat je daar tot 80% afdracht hebt. Dat je maar 15 cent van overhoudt in je netto inkomen. Dat komt niet alleen door belastingen, maar ook door toeslagen. Ja, ik moest eraan denken dat je aan het begin zei van Nederlanders zijn verslaafd gemaakt en geraakt aan de overheid. Het voordeel is wel dat als die overheid een stapje terug doet, kan het ook minder fouten maken. Interessant punt, want ik ben een beetje een politiek journalist. Dus het gaat bij mij vaak over politiek. Maar als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, er wordt heel veel overgedaan aan de overheid. Overheid moet dit doen, overheid moet dat doen, overheid moet zus doen. Alsof bij de overheid een soort supermensen werken. Maar dan werken gewoon mensen als jij en ik. Die ook fouten maken. Die ook een 32-uur werkweek hebben. Of een 36-uur werkweek. En niet alleen fouten maken, maar ook gewoon het ook niet helemaal kunnen. En er zijn ook veel overheidsorganisaties die ook falen. Belastingdienst is er één van. Dus het hele idee dat de overheid alles maar moet doen, dat het een soort beter bedrijf is, dat is natuurlijk niet zo. Er is ook gesproken nu met de energiecrisis. Ga de energiemaatschappijen maar nationaliseren. Ja. Prima, maar dat verandert de prijs van energie op de wereldmarkt. Verandert daar niks aan. En ik weet, ik ben nog zo oud dat ik nog, toen ik een telefoon, nu ga je naar de eerste beste, heb je direct een telefoon. Ja. Ik moest toen net van 4 weken wachten voordat je een aansluiting kreeg. En ik kreeg hem midden 4 weken omdat ik dan journalist was. Dus dan had je een soort voorkeursbehandeling kreeg je dan. Maar 4 weken op een telefoon wachten, dat moet je nu niet zeggen tegen een consument. Nee. Als je al 40 jaar in de journalistiek werkt, dan denk ik dat er niet eerder een tijd is geweest waarbij je zo op je woorden moest letten. Is dat zo? Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik geloof niet dat ik zelf heel erg op mijn woorden let. Maar we hebben natuurlijk ook wel. De samenstelling van de bevolking is veranderd. Met andere kwetsbaarheden. Ik moet er direct bij zeggen. Ik ben geboren in Vlissingen, in Zeeland. Ik ging naar school in Middelburg. Dat was een christelijke school. En die christelijke school, daar ging ik naartoe, want mijn ouders vonden dat een goede school. Dat was, wij doen nog steeds bij Elsevier de beste scholen. En dat soort christelijke scholen komen nog steeds hoog in de lijst. Als je als ouders een school zoekt, dan kom je daar vaak terecht. Hoe kan dat toch? Nou ja, dat is een goede vraag. Maar dus ik ging naar die school toe. En daar, je moet ook weten dat in Middelburg de SGP is opgericht. Een orthodoxe christelijke partij die nog steeds in de Tweede Kamer zit. Meer dan 100 jaar geleden. Op die school zaten ook veel gelovige jongens en meisjes. En ik was niet zo gelovig, maar een beetje vrijzinnig. Ik heb er wel geleerd dat geloof heel erg persoonlijk is. Dus soms persoonlijker dan je geslacht. En soms persoonlijker dan je familie. Dus als je iets vervelends zegt over dat geloof, kan dat keihard aankomen bij iemand. En heel erg zijn persoonlijkheid en zijn identiteit treffen. Dus ik heb daar wel geleerd, voordat wij te maken kregen met onze inwoners met een moslimgeloof, dat je heel erg moet uitkijken met een geloof. Want weliswaar is er geen. Weliswaar mag je kwetsen, maar je hoeft niet te kwetsen. Dus ik zeg niet dat het verboden moet worden kwetsen. Integendeel, er is geen kwetsverbod. Maar ik weet wel dat je makkelijk mensen pijn kan doen, bijna fysiek pijn kan doen door iets heel naast te zeggen over hun geloof. Dus ja. En dat is dan voor geloof. Maar ja, je hebt nu natuurlijk ook alle seksuele voorkeuren en alle de manieren waarop mensen zich voelen. Hoe ver ga je daarin mee? Ja, we hebben, als hoofdredacteur. We hebben erover gesproken. Je hebt ook dat non-binaire. Ik moet een beetje uitkijken, want het is een beetje een onbekend gebied voor mij. Maar we hebben bedacht, dit wordt heel gek als je dan over hen praat, als het dan één persoon is. Dus volgens mij kan het heel makkelijk oplossing door steeds gewoon de naam te noemen van die persoon. Dus je kan het omzeilen door gewoon de naam van de persoon te noemen. En bijvoorbeeld benamingen zoals wit en blank. Ja, in Engels had je natuurlijk geen benaming voor blank. Dus het is wit geworden. De New York Times die schrijft wit nog steeds met een kleine letter en zwart met een hoofdletter. Nou, daar hebben ze allemaal redenen voor waar je iets van kan vinden. Maar zij hadden natuurlijk geen wit woord voor wit. Voor blank. Dus dat werd het zwart of wit. Ja. Nou, wij in het hebben het woord blank. Dus dat kan je gebruiken. Het voelt soms een beetje raar om wit te zeggen, maar ja, taal is enorm altijd in beweging. Dus ook hier, misschien dat we over 20 jaar niet dat volkomen normaal vinden als het wit is. Ik heb 2 keer met Arendo te maken gehad. De tweede keer was heel recent. Toen heeft Elsevier een boekje gemaakt met tekeningen en teksten van Jeanne Biruma Oosting. Daar heb ik de inleiding voor geschreven. Dus toen hadden we weer met elkaar te maken. De goede lezer, grote waardering ook voor goed Nederlands. Maar wat de omgang ook heel plezierig maakt, is dat hij in het persoonlijk contact heel attent is en heel hoffelijk. Maar bijvoorbeeld de naam van je partner nog weet, die hij dan een keer heeft gezien. Of nog weet waar je eerder het over hebt gehad. Dus ik heb me altijd door hem heel gestimuleerd gevoeld. En wat niet op de laatste plaats telt, is dat hij humor heeft. Je kunt met hem lachen. Wat drijft hem? Wat is zijn motivatie voor zijn harde werken en zijn functie? En dat zou ik eigenlijk niet goed weten. En dat zou ik eigenlijk wel door hem beantwoord willen zien. Nou, dat was Jolande Withuis. Schreef de inleiding voor het boek Tekenend door Europa. Met Jeanne Biruma Oosting. Is uitgegeven door EW Magazine. En wat drijft jou? Eerst even zeggen dat ze ook een fantastisch boek heeft geschreven over die Jeanne Biruma Oosting. En ook over koningin Juliana. Ze is een biograaf die je zo meeneemt in haar manier van schrijven. Dat als ook eens iemand zou nemen die totaal onbekend is, zou ik dat lezen alleen om de manier waarop ze schrijft. Dus echt een heel begaafd biograaf. En zelf een bijzonder persoon ook met haar achtergrond. Wat mij drijft is nieuwsgierigheid. Dus er gebeurt iets en ik wil me daartoe verhouden. En ik wil vaak de feiten weten. Dat is niet een soort... Dat is vaak bij journalisten. Maar ik denk altijd, hoe zit het nou precies? Wat is er daar gebeurd? Bij boeken kijk ik vaak eerst naar de noten. En dan pas naar het boek zelf. En blijft dat, die nieuwsgierigheid? Ja, dat wordt alleen maar erger. Dat wordt, ja, het wordt meer. Oh. Nou ja, dat wordt, ja, dus je moet, dat, als je ouder wordt, dan wordt alles... Al je kenmerken worden sterker eigenlijk. Dus ook je verkeerde kenmerk. Wat is zo'n verkeerde kenmerk die sterker wordt? Goeie vraag. Zenuwachtig zijn. Dus ik ben een enorme zenuwpees. Ja, het is wel grappig, want je zou juist denken dat je zeg maar minder nieuwsgierig wordt. Omdat je denkt van ja, ik heb toch alles al gezien. Ik weet het allemaal wel. En dat je qua nervositeit, dat het ook minder wordt naarmate je ouder wordt. Van joh, ik laat me niet meer zo gek maken. Dat wordt allemaal erger. In mijn geval, en ook schrijven, als ik een stuk schrijf wat te makkelijk gaat, dan wantrouw ik het. Schrijven moet ook een soort bloed, zweet en tranen zijn. Dus als het te makkelijk gaat, ben kritischer eigenlijk op wat je zelf doet. Dat soort eigenschappen worden erger. Was je hier ook zenuwachtig voor? Niet echt. Ik vind radio iets... Nee, nou ja, zenuwachtig. Nee. Nee? Oh, gelukkig. Ik heb trouwens wel iets ontdekt wat burgerlijk is in deze studio. Oh jee. Ja, daar linksachter bij jou. Een vetplantje. Ja, een vetplantje. In zo'n burgerlijk... bloempotje. Ja, maar dit is niet van jou, hoor. Dit is gewoon een studio. Ja, klopt. Dus ik kan me daarvan distancieren. Ja, heel erg zelfs. Ja. We hebben het nog niet gehad over Amalia. Ach ja. Ja, want je zei ook in het begin, iedere 18-jarige moet zich op een natuurlijke manier kunnen losmaken van haar of zijn ouders. Ook of juist als die in een paleis wonen. Ze krijgt een heel erg moeilijke functie waarin je voortdurend in de schijnwerper staat. Niet alleen in een gouden kooi zit, maar ook in een glazen kooi. Alles wat je doet, zelfs je partnerkeuze, heeft elke Nederlander en zelfs mensen buiten Nederland hebben daar een mening over. Dan moet je wel een sterke persoonlijkheid zijn om dat allemaal over je heen te kunnen laten gaan. Als je ziet dat ik al nerveus wordt van negatieve berichten op sociale media, moet je nagaan wat je als toekomstig staatshoofd krijgt. Je kan natuurlijk alleen maar een uitgebalanceerde persoon worden als je natuurlijk een vrij normale weg ernaartoe krijgt. En daarom was het zo belangrijk dat ze ging studeren. Dan doe je voor je leven vriendschappen op die je leven lang duren. Dat gebeurt vaak in die periode, zo tussen je 18 en 17. Dan word je ook gevormd. En je wenst natuurlijk iemand die straks zo'n positie bekleedt. Niet met macht, maar wel met belangrijk als vertegenwoordiger, symbool van de natie, die voortdurend dus nogmaals in schijnwerper staat en bekeken wordt, dat je dan een persoon bent die met beide benen op de grond staat en zichzelf kent en daar ook staat. En daar niet onzeker over is. Ja, dat doe je dus op een natuurlijke manier, want je op een gegeven moment maak je los van je ouders. Dat moet elke puber doen. Mm-hmm. Dat gebeurt ook niet als je weer teruggeworpen wordt, huisarrest hebt, paleisarrest hebt, samen met je ouders. Want dat was nog een waarde die je vergat te noemen bij Elsevier, toch? De monarchie? Ja, de monarchie, maar niet zozeer. Ik ben verre van een oranje klant, maar ik vind monarchie is voor een klein land belangrijk als uithangbord voor het land, hè, voor natie. Iedereen in Duitsland kent onze koning en onze koningin. Wij weten nu niet even wie de president van Duitsland is, terwijl dat toch een veel groter land is, ons buurland. Bovendien, maken de neiging hier in Nederland om ruzie met elkaar te maken, historisch gezien. Met geloven uiteraard, dus ook partijen, 20 fracties in de Tweede Kamer. Je hebt altijd een soort iets boven je hangen waar geen ruzie over is. Een president komt altijd voort uit de politieke klasse. En heeft dus een politiek verleden, heeft ook een politieke kleur. Ook als die neutraal is, maar dan heb je toch wel... Stel je voor dat we Kaag president van Nederland worden. Dat kan een hele goede president zijn. Maar ik weet zeker dat een deel van de Nederlandse bevolking denkt Kaag president. En een ander deel denkt prima, weet je, de eerste verdeeldheid. Vrouw. Ja, het verdeeldheid. Dus een staatshoofd moet niet verdelen, maar moet, heel erg modern woord, verbinden. Maar geloof je dat echt, dat onze koning ons verbindt? Kijk, een koning is er in goede tijden en slechte tijden. Dus Bijlmerbaaiers, dat kwam natuurlijk weer nieuws. Die Bijlmerbaaiers, de Bijlmerramp. Ja. En gaat de koningin toch namens ons, namens de natie... gaat zij naast de slachtoffer staan en deelt het verdriet. In goede tijden, bij Olympische winst en zo... is er ook een koning die namens ons blij is. Dus in die zin is een koning is wel een soort ook, niet alleen symbool van de natie... maar treedt ook op namens de natie. En dat is... prettig, want we kunnen natuurlijk niet allemaal naar de Bijlmer gaan om daar ons verdriet te laten zien. Dus in die zin vervult een staatshoofd die rol. En die moet dus redelijk neutraal zijn. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze vanaf willen. Waar wil je vanaf? Ik wil nergens van af, want ik ben een enorme iemand die alles bewaart. Maar... Ben je verzamelaar, ja? Ja, van boeken vooral. Maar ik dacht, nou, deze heb ik dubbel. En dat is een mooi boek van de Franse schrijver Philippe Besson. Die heeft daarvoor een mooi boek geschreven. Elk jaar schrijft hij een boek. Van twee jongens in de jaren 80 in Frankrijk op het platteland. Die een soort liefdesrelatie krijgen. En dit is ook wel mooi. Dit is Het Laatste Kind. En dat is een boek over een jongen die als laatste kind het huis uitgaat bij zijn ouders. En zij brengen hem ook naar zijn studeerplaats waar hij gaat studeren. Eigenlijk alles, de jongen gaat, die staat dan voor wat Amalie ook zou had kunnen doen in Amsterdam. Maar nu weer terug is in het paleis. Oh, mooi. Dankjewel. Ik zet hem in het museum. Kan een volgende gast kan dat kiezen. Jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Mooi. Je gaat echt je handen wrijven. Ik heb vier dingen. Ik heb de bubbels van Joost Omen. Joost Omen is dichter en drummer. Dit is het bloesje van Daniela Hooghiemstra. Oké. Historica. Ja. De vetbollen van Arjan Dwarshuis. En dit is de klok, de jaren 80. We hebben hem gedateerd, jaren 80. Wekker van Maarten Slagboom. Fotograaf die fotoboeken maakt over vervallen lege gebouwen waarin de tijd stil lijkt te staan. En Danielle is natuurlijk ook de schrijver en historica inderdaad. En ja. Ook over het Koninklijk Huis. Maar het bloesje denk ik dat ik dat niet pas. Dus het is wel goed dat ze dat gedaan heeft. Maar het is een heel mooi bloesje eigenlijk. Dus ja, waarom zou ze dat weggeven? Een soort batik, ik zal dan hè? Een vraag. Ja, vraag maar naar. En, maar ik denk, ik heb geen wekker naast mijn bed. Dus ik denk dat ik voor de wekker kies. Want dan weet ik hoe laat het is. Dus ik neem de wekker. Nou, alsjeblieft. Heel nuttig. We eindigen met De Liefde. En jij zei dat moet zijn het nummer You'll Be Back van Jonathan Groff. Ik kende dat niet. Nee, maar dat is een fantastische musical. Dat heet Hamilton. Dat is echt de grootste musical. Die draait al tijden. Ja. Alexander Hamilton was een van de founding fathers van de Verenigde Staten. Maar ze hebben de hele cast is zwart. En in hip-hop. En dit is dan de koning van Engeland. En die zegt eigenlijk, net als mijn liefde, van ja, je denkt nu wel dat je van me af kunt, maar je zal nog op je knieën terugkomen bij mij. Dat zegt hij ook tegen de Amerikanen. Die kolonie, die 13 kolonie, die onafhankelijk willen worden van Amerika. Ja. Zegt hij, you will be back. Net zoals je soms zegt, iemand zegt die het uitmaakt van je zal... Dus het omgekeerde van liefde is dit eigenlijk. Hè? Dus de arrogantie eigenlijk dat je tegen iemand zegt... nou, je maakt nu wel uit, maar je zal weer op je knieën bij hem terugkomen. En dat zegt hij ook. Hij zegt, desnoods stuur ik een heel leger om je weer te smeken... dat je bij ons terugkomt. Heb je zelfs tegen iemand gezegd? Van joh, je maakt het nu wel uit, maar binnen een mum van tijd... ga je me smeken om weer terug te komen. Ik ben zo defatistisch en laks. Dus ik denk, als een reden om het uit te maken... dan zullen ze daar een goede reden voor hebben. Dus, oh echt, je legt je er heel snel bij neer. Zo joh, prima. Ja. Nou, dankjewel Arendo Joustra. Jij bedankt. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlog. You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. NPO Radio 1. 2 uur, Mariette Krol.